Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terp. Citronvand og spørgsmål, det er sådan cirka dagens program her i Millionærklubben, hvor vi traditionen tro dedikerer fredagen til vores lyttere. Så hvis du har spørgsmål, du vil vende med os i Millionærklubben, så find din telefon frem og send det på sms til 42 42 03 21. Start din sms med Mio. Og det er selvfølgelig ikke mig, der svarer på de spørgsmål, der kommer ind. Det er derimod dagens veloplagte panel, vores faste porteføljeforvalter, som i dag er garderet med citronvand. Lars Persson, en del af Aktierådet, og Lau Svendsen, en del af Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen, og tak fordi du serverer så smuk en gave til os. Det er den rigtige udgave, det er en helt dyre. Jamen, jeg overvejede, om jeg skulle købe den her billige fra Havbro til 3 kroner, men jeg tænkte, det var måske lige skrabet nok til Millionærklubben. Jo, jeg drikker selv kun den skrabet derhjemme. Det er meget, meget stor fest. Dag tager vi den anden. Den koster jo 7 kroner for 33, og den anden er jo på, 3, på en halv liter. Ja, det er rigtigt, men den var på tilbud. Nå. Ja. Nej, det var den dog. Det er altså fredag, og vi er jo virkelig i gavehumør i dag. Vi skal også udlodde en t-shirt i slutningen af udsendelsen til et skarpt spørgsmål, som vi får ind her i studiet. Og man skal altså lige huske at skrive sit navn med, hvis man gerne vil være med i lodtrækningen om den fine, fine Millionærklub t-shirt. Men Lars Persson, det svenske marked, det er lukket i dag, men hvordan har det danske marked det? Ja, vi har det ikke så godt, og det er jo egentlig sjovt eller mærkeligt, eller sådan lidt, fordi at det amerikanske, det lukkede jo egentlig okay med stigninger til både Nasdaq og S&P, mens Dow var rundt nullet. Men det er jo de stigende renter og hele her rentespøgelsehistorie, der spørger, hvor mange renteforholdelser kommer der, og hvornår, og hvordan, og er væksten ved at gå ud, putter Persson og Svendsen og Terp tegnebogen i baglommen, og ikke bruger alle pengene, som vi plejer, eller hvad sker der? Og det er jo det, som går man lidt og er nervøs over. Og hvis man så også kigger lige en tur til Sverige, jamen, så har vi haft Adlloyd, der, det er jo det her låsefirma, de har jo lige taget en nedjustering, eller en, ikke nedjustering, de har afskrevet eller taget noget af deres goodwill ud. Ikke, det betyder jo ikke noget. Det er jo bare sådan en balanceregning. Og Volvo, de store fabrikker, de lukker jo deres busproduktion i USA, og det tager de også en afskrivning på. Og sådan er der jo sådan historier, der drøber ind om, at jamen, vi regulerer lige lidt på det, men det er jo egentlig sådan en ledelse skal gøre i god tid. Ikke? Og så her til morgen, jamen der har vi så Vestas, der er nede med 5%, fordi Siemens Energy er ude at sige, at Siemens Gamesa datterselskabet, jamen der er altså nogle problemer med de helt store møller, når de står derude og vinder og vejr river i dem, så holder de ikke lige så længe, eller det går ikke lige så godt med dem, som man havde regnet med. Så Vestas får et gok i nøden, ikke? Og Tyskland er også nede for morgenstunden af, og resten af Europa. Så det er vel også sådan, at vi går på weekend, hvor vi helst måske ikke skal ud og købe alt for mange aktier, så må vi så se, om det bliver lidt bedre i løbet af næste uge. Og så er det jo også mange gange op til en regnskabssæson, at man måske ikke gå ud og positionere sig, men man vil lige se, hvad kommer selskaberne med, og der er vel 3 uger til. Så vi er sådan lidt i nøgletallenes vold i øjeblikket, hvad de viser, og så må vi reagere derefter. Ikke? Mm. Så altså et lidt dårligt humør derude, selvom det jo er fredag. Der er i hvert fald højt humør herinde i Millionærklubben. Yeah. Jeg synes, vi skal springe ned i de der spørgsmål, vi har fået ind, for der er allerede kommet en hel masse. Jamen, jeg havde sagt. Ja, men jeg tror faktisk, det ene, fordi du vil gerne sige noget om Norden, og vi har allerede fået et spørgsmål ind. Det er Lars fra Sydfyn, der ligesom har bemærket, at Norden-aktien har på det seneste været svag, og Vine i dag meddeler de, at de har bestilt 6 tørlastskibsnybygninger. Hvad tænker Lav om det og selskabet aktien? Ja, jeg købte nogle i går, så det er det, jeg tænker, og jamen, jeg har altså købte nogle faktisk på 450, og det var ikke så mange op til regnskabet, og så kom regnskabet, det var faktisk godt, så faldt den tænke, tak for det, 100 kroner til 350, og så har jeg jo måttet købe nogle flere her, og nu har jeg købt, måske har jeg et skud tilbage i bøssen, det kan godt være i Norden, men jeg er sådan set stort set fyldt op igen, hvor jeg var engang, jeg solgte jo nogle, der er op i 500, ikke? Men og tak for det, men nu er jeg i gang igen, og det burde gå godt, og så det som det eneste, nu er det sådan, nu kan vi jo tage den med det samme, det er som, hvad for nogle signaler kommer der, altså at bestille 6 skibe, ikke, de koster cirka, han har nok fået et godt tilbud. Men det er da enormt mange, er det ikke? Jo, det er temmelig mange, men altså en fyr koster omkring 35 millioner dollar, Og måske koster den 36, fordi der er jo lidt rente på, når den første er levering i 25, tror jeg, de skal have med. Så du kan sige, det er 210 millioner dollar, han har ligesom skal hive op af lommen der. Og, men han har jo, og bolk er jo ikke det, der er ind, så det er jo sådan set, at man går mod markedet, ikke? Det er jo tank, der går godt, og bolk går faktisk ikke dårligt, men det går ikke tilfredsstillende, vel? Så hvad hedder det? Det er på ingen måde godt. Han har jo også købt 4 brugte Capesizers. Det gjorde han omkring 1. april, lige i slutningen af første kvartal. Og det er jo noget, han ikke har været i før. Det er også de her 180.000 tonner. Så han giver op, og det er jo det rigtige at gøre. Det er, at man køber, når det er nede, og sender når det er oppe. Og så har han et eller andet omfang solgt lidt ud af produkttankbåde. Så han har tit har han optioner, når han leger dem ind, at overtage dem, og det har han gjort, men det ved vi ikke rigtig nøjagtigt, hvor meget han har gjort det. Så jo, det er et køb, og jeg mener, og så har han også købt det der Turco Shipping, som er sådan noget mere sådan en... Stadil-familiens ja, shippingfirma. Det er jo mere ja. Sådan en operatør virksomhed i en mindre afdeling. Men så ved han jo ud af både nedad og opad. Så jeg kan ikke... Altså, det som man kunne så kunne sige, hvis du nu vil fortolke, hvad der... Altså, det er jo positivt tegn, ikke? Og så videre, og det er kommercielt set klogt sagt. Men det er det med at købe inden de andre, ikke? Det er det, han gør. Og det skal man have mod og penge i kassen til, det har han. Men hvis det nu gik rigtig godt, så skulle... Altså, der har jo nok været et lille bestyrelsesmøde, hvor man har siddet og sagt, kan jeg få lov til... Ringbo siger det. Ringbo hedder han, ikke Ringbo. Men hvad hedder det? Kan jeg få lov til at købe sådan for et par hundrede millioner dollars derovre i Kina? Så skal jeg nok lige have formandens nik. Og der kunne man sige, hvis det er tilfældet, så skulle han måske også være kommet med en opdatering. Altså, det havde jo været passende lejlighed til, at de ved nøjagtigt, hvor de ligger henad. Altså, Torm siger, at de ved her til sommer, de har lavet et nyt regnskabssystem, de ved her til sommer, på dagen, hvad er regnskabet? Det har vi så ikke hørt noget fra endnu, men de har opstrammet, og sådan er det også hos Norden. Så derfor kan du sige, at så vil det jo være passende, at han har gået ud og sagt, ja, det er faktisk gået betydeligt bedre, men det har han jo ikke sagt. Og derfor kan du så sige, nu er det en fortolkning, at så, det er måske en lille smule, jamen så følger han vel bare den kurve, han har sagt. Og det er jo så godt nok, men vi vil jo helst have, at de overgår det, ikke? Men jeg mener, det er... Og jeg tror, jeg kommer til at tjene 200 kroner på dem. Og det er jo meget godt, det er 60%. Jamen, det lyder da positivt, Svendsen. Men vi har snakket det. Meget om, at det ligesom er med til at holde hunden under hele sådan fragtretterne, at der ikke bliver bestilt særlig mange skibe. Men er der, når de så nu går ud og bestiller skibe, så altså ser man andre rederier gøre det samme, og kan det ikke presse prisen i en forkert retning? Jo, men nu, jamen, det er jo den krig, der altid er. Men altså, til den tid, så er der jo fred i verden og det hele. Det er godt, og der skal særligt korn væk fra dem dernede i Ukraine og alt det der. Russer er nødt til at sælge alt muligt for at betale krigsskat og alt det der, ikke? Så hvad hedder det? Jamen, altså, det er jo at skyde fremad, så hvad hedder det? Men det eneste er bare, at det er jo i bolk, han køber, hvor der er nogen, der ellers køber, det er jo i tank. Og der har været en meget sjov historie. En, som i medierne elsker jo de her personer. Og de har en, der op i Norge, der er Olav Trøjm, som engang var kickman, eller hvad hedder, sådan en wingman for Frederiksen, frem til 2016. Han har lige bestilt hjemme fra skrivebordet 2 supertankere på 126, altså rigtig 300.000 tonner, til 126 millioner. Det er så rekordpris. Et greb i lommen, hva'? Ja, men simpelthen sidder hjemme ved køkkenbordet og siger, skulle vi ikke, det går meget godt i tanken, skulle vi ikke snuppe sådan en, mor? Jo, gør du det, du? Så smutter jeg lige, tager telefonen, så ringer jeg ud, så bestiller vi til 250 millioner, og det er jo så, de som så går meget op af det der med sådan nogle kendte navne, siger, nu er han også på vej tilbage, han har ikke været tankmark i mange år, okay. Så han er med, og han er formand for Himalaya. Hurra. Det er dit yndlingsselskab, det her. Nej, det er det ikke. Men hvad hedder det? Men han er sådan en kendt navn i Norge, og han har været faktisk klaret sig meget godt igennem, selvom han også har haft nogle ordentlige lusinger. Men han har altså nået at gå ind i tank, og det er jo der, de alle sammen vil være, fordi det der, det er godt. Men bolk er, så Norden opfører sig langsigtet kontracyklisk, og det er jo det rigtige at gøre. Det er ligesom, at jeg køber noget, som falder med lidt, ikke? Ja. Godt, så Norden gør altså det rigtige, i hvert fald i Lars Svendsens øjne. Lad os springe videre til Sverige. Der er altså en anonym, der har skrevet ind til os, og så er man jo bare ikke med i lodtrækning om t-shirten, men altså en, der har skrevet, hej, jeg vil gerne spørge de herre, hvad de mener om Note-aktien. Jeg har den på min pensionsopsparing, og har indtil videre tjent flotte 200% på den. Jeg har taget toppen af tidligere, men er i tvivl om, hvordan den kan læses, for eksempel teknisk. Så ja... Det er jo en af de her, der producerer til industrien, og lige nu der bevæger den sig sådan vandret imellem 220 og 260 og 50. Og det er jo sådan en konsolideringsfase, den er op med 23% i øjeblikket. Jamen altså, jeg vil jo sætte et eller andet stop loss, måske ved 200. Det er godt nok lidt langt væk, men der er også langt ned til 180, og det er det egentlig der, hvor der ligger noget, hvis man sådan rigtig falder igennem guldbrædderne. Så vi må håbe, at de her 120, de holder, fordi det er der, hvor der er bedst støtte. Men igen, så kan det godt være, at man skal sætte sig et stop loss ved, jeg vil bare sige 200, og hvis den drætter igennem det, enten nu her eller op til regnskabet, jamen så må man jo ud af vagten, og så må man sige, ja, jeg fik ikke 240, jeg fik ikke 250, men jeg fik de 200%, og det har jo været smadret sjovt, eller nu bliver det måske 180, men det er jo det der nogle gange, det psykologiske spil, det er, når du har set en pris, så siger man, men jeg skal bare lige vente, og hvis jeg lige holder den, og jeg skal have is i maven, som min gamle lærermester sagde, isen har man i drinken, ikke? Så det synes jeg, han skal opfølge, og så måske sætte et stop-loss ved 200, og så bare hive i håndbremsen, hvis den falder derned til. Jeg vil kun sige om den, at det er en meget interessant aktie, som jeg... det er ham over for Aarhus der. Ja. Medium Invest. Medium Thomas Invest, ja. Tang. Ja. Ring til Thomas Tang, Medium Invest, og spørg, om han stadigvæk har den. Jeg vil sige, den er altså noget dyr, så hvis det var mig, ville jeg nok sælge den. Men hvad hedder det... men I kan jo ikke spørge ham. Han er en flink mand, og han bruger pæren, så... Thomas Tang, Medium Invest, han har svaret. Men jeg vil sælge. Du vil sælge. Ja. Det synes jeg var et klart svar, der hermed er givet videre til den anonyme spørger. Så hopper vi videre til ALK. Og det er nemlig Algabello, der har fået et ordentligt hak på grund af direktørskift på over 12%. Tror eksperterne, at den bevæger sig opad det næste stykke tid, med velhilsen Mathias fra Virum. Vil du lægge ud på den, Pearson? Fordi jeg har på fornemmelsen, at Lav, han har en lang historie. Ja, han skal jo ikke lytte til mig, for jeg startede jo med at købe den i november 21, hvor jeg tænkte, hurra, nu endelig aktiesplitter den, og så kan vi alle sammen være med i en pris, fordi før i tiden, der var der et ekstra nul på, mere eller mindre. Ikke? Nu, dengang kostede den så omkring en 170, og nu koster den så 80. Og nu er jeg blevet sådan en stedig mand, lige med den her aktie, der har sat mig over i en krog og siger, nu skal jeg skal i hvert fald... jeg skal have pengene hjem på et eller andet tidspunkt, og jeg har også reduceret min beholdning, så på et eller andet tidspunkt, når jeg mener, at der er en bund, så går jeg ud og køber en ordentlig portion igen. Men man kan jo se, at den her faldende kniv bliver bare ved med at give, desværre jo. Altså, så troede man, at der var støtte ved 100, så troede man, at der var støtte ved omkring 110, og så videre. Så det er jo sådan en, der bliver ved med at give og skære fingrene af, så man skal jo passe på, og det er også derfor, jeg venter lidt mere at bide til bolle, indtil vi får bare lidt gode historier. Og så kan man sige, at en mand, der stopper skråstreg, bliver gået, eller hvad der er sket derude, altså, at det skal give så meget. Altså, det er jo ikke... Grunden til, at de ikke havde sådan en god sæson i starten af året, det var jo, at de manglede 10.000 tyskere, der skulle have været inde på klinikkerne. Og det er jo næppe Carsten Hellmanns skyld, at det er det. Så jeg synes ikke, at han har blæst forretningen mere op, end den det gør. Nu er de jo i gang med deres peanuts-allergi og andre ting og sager. Og hvis man kigger på, hvem der ellers er i gang med allergi, så er det jo ikke fordi, der er... tusind af spillere, der æder sig ind på markedet, ligesom der er med sukkersyge og alt muligt, hvor alle skal være med og vælter ind for at få en del af fedme historien, vel? Så jeg synes, de er lidt alene og har et hjørne for sig selv, som de går og hygger sig med. Så jeg synes jo, det er overdrevet, men jeg kan jo synes lige så meget, fordi jeg er desværre ikke muskler nok til at vende trenden, så hvis jeg vinder i lotto, så kan jeg godt sige, at så får den en over nakken, men altså indtil da, så må jeg jo bare vente med min millionærklubpenge. Du griber altså ikke lige den faldende kliv ikke der, nu, Pearson? Ikke nu, men det ved jeg, der er andre, der gør. Ja, Lars Svendsen, kom så med det. Jamen, jeg har jo købt den herinde, fordi jeg bliver pisset nogle gange, eller hvad sådan noget hedder, pist, når folk siger noget, som jeg synes er noget. Men er det så rationel tænkning, Lav? Jamen, det er det, men jeg kan også blive gal, og det er, at hvad hedder det, og jeg har jo været i gang med at redde alt fra, at han kørte ned fra 110 til 88 på den der historie med, at der var en negativ afvigelse i første kvartal, men at det ville blive rettet på året, ikke? Så var der nogen, der sagde, at det går helt forfærdeligt dårligt, så bumpede de den derned, så er ned 82. Jeg købte der fra 88 og ned 82, og så er det nu viblet op igen, og så kom den her historie om, at deres direktør, der hedder Carsten Hellmann, som jeg mener har gjort det godt, og hvad er der 6-7 år, og hvad er det blevet til, kom fra Sanofi, Hvad hedder det? Og han var så salgs mere, og nu skulle de sælge, ikke? Det var det, han lavede, og det var fint at færdiggøre produktudviklingen så meget, man kan, og så skal den rulle videre mere roligt tempo. At han skulle træde af her om til Ultimo og have en ny direktør, så var der nogen, der udlagde det som om, at han var blevet fyret, eller blevet bedt om at skrubbe af, eller et eller andet. Og den historie køber jeg simpelthen ikke. Jeg mener, det er en fejlfortolkning, og det er et eksempel på dårlig kommunikation. Okay. Fordi, man må jo sige tingene rent ud. Hvad er meningen med det her? Og alle ved godt, at man sidder og kommer med noget sukkersnak og alt det der, men spørgsmålet er, hvad er op og ned på det der? Og der er jo så nogen, der udlægger det, som om han er blevet fyret. Det mener jeg ikke. Men Svendsen, hvorfor er det så vigtigt, om han er blevet fyret eller ikke fyret for aktiekursen? Jo, men hvis han er blevet fyret, så er det jo fordi, at bestyrelsen mener, at det, han har præsteret, og det er altså de her 6-7 års kommercielle udrulning med fart på, at den ikke er fungeret godt nok, og ikke ville gøre det godt nok. Og man så har fundet en ny dygtig mand. Jeg tror, de har fundet, det er et positivt valg, at de har fundet en, som vil passe, som kun er 45 år, som jeg ikke kender, men som kommer fra den her virksomhed, der er Fertin, hvor han i løbet af et øjeblik har fået ekspederet den videre, og så væk fra en kapitalfond, og det er jo så fint. Så nu bliver han, skal han ikke være der mere. Og så ved jeg det, jeg tror, det, i den forstand, det er positivt tilvalg, men jeg mener ikke, at det er udtryk for, at han er blevet fyret, fordi balladen er jo, det er jo der, hvor aktiekursen er faldet. Men der er nogen, der kommer med sådan en udlægning, og så sidder folk og siger, han er jo helt galt. Nu er den allerede faldet med 20%. Nu er den helt galt, osv. Altså, det der, men det er da pænt af dem, at de kreerer en situation, hvor vi andre kan købe mobile aktier. Ja, det skal vi da være glade for. Det skal vi være glade for. Ja. Men det er da dårlig kommunikation, og hvis et selskab, bestyrelsesformand, så må han jo træde til og fortælle, hvad han egentlig laver, og hvad går det ud på. Man kan jo ikke komme med sådan noget. Det er jo ligesom i politik, jeg siger, vi er vældig glade for alle. Jeg tror, officielt var LK's udmelding, at det var en fælles beslutning. Så lad os forholde os til det, Svendsen. For vi ved ikke, om han er fælles. Hvad betyder det? Betyder det, at virksomheden er i krise eller ej? På børsen forstår man det, som om det er i krise. Jamen, det er noget røv. Og så er det, jeg bliver pisset og siger, ved du hvad? Nu er det Peter Belli og søn, det her, så lige død. Jeg siger, kammerat, nu kommer jeg på hesten, og vi rider os igennem kampen og alt det der. Hvad hedder, kan du ikke den sang? Ja. Kammerat, tror du, jeg vil svigte dig. På min hest er der plads til to. Så drager jeg ind i kampen. Var det Peter Belli? Ja, mere er det Peter Belli. Men hvad hedder det? Men det er det, der er tilfældet, og det er jo, hvis det er rigtigt, hvad jeg udlægger, så vil sige, du tager fejl, Svendsen, det er de andre, der har ret, jamen så er det jo klart, så er der et eller andet større problem, som vi ikke helt kan gennemskue, så skal der jo gøres nok noget mere og alt muligt andet, og så er der endda leveringstid på, ham nye direktør gør. Det er jo det, de sidder og siger. Nå, men han kommer først om halvt år. Men lader der ikke en mand sidde og drive en virksomhed videre resten af året, hvis man sidder og siger, at vi er helst fri for dig. Ja, men altså, hvad er det for noget? I hvert fald, uanset hvad mine venner drejer, det vil jo så gerne have en ny direktør. Ja, men det er også, fordi de gerne vil køre frem. Svendsen, vi parkerer det der, men godt. Det er sjovt, du siger, at du er lidt pist, fordi vi har faktisk fået en sms ind, der skriver, at citronvand er sur, men det er lav aldrig. Og så anbefaler han i øvrigt, at du skal drikke aprikosvand, men det må vi så prøve en anden gang. Det har jeg aldrig mødt. Nå, lad os hoppe. Men Svendsen, han er køber, og jeg Svendsen holder... Nej, men nu vil jeg lige få lov til sidst. At det er da tragisk og nærmest komisk, at en tid, hvor vi sidder og taler om, at der skal være transparent på markedet og andet, så kommer man sådan noget, og man kan udlægge det til både nord og syd, at det er der, altså, er det kommunikation, er der en IR-afdeling og alt muligt andet, han er jo meget fornuftig, ham der plotten i koffer, så. Men hvad er det for noget, det her? Man må da have man må kalde en skov en skov. Ja, hermed en opfordring til ALK om at kommunikere lidt klar. Vi hopper videre til Teresa fra Rungsted, der har skrevet ind til os. Hun skriver, tak for et altid spændende og inspirerende program. Jeg købte Betsson i kurs 86,7, hvorefter den steg med ca. 30%. I maj fik jeg meddelelse om, at aktien splitter, siden at den faldet en del. Hvad vil I have gjort? Skal jeg beholde aktien, fordi splitningen nok skal give et afkast, eller skal jeg sælge nu? Jamen, jeg forstod aldrig den der splitning. Jeg købte den jo også selv, og jeg beholder også min, fordi det er jo en branche, selvom jeg har jo også haft Leo Vegas en gang, og det er en branche, jeg slet ikke kan fordrage, men det er jo ikke, hvad jeg kan lide, det er jo, hvad markedet kan lide, og hvad der giver afkast. Og lige nu, der er det jo helt store, at USA åbner op for det her betting igen. rundt omkring, og det er jo det, der er den helt store løbesten der, og så er det jo også, at kineserne er tilbage, så hun skal, jeg vil bare sige, at den beholde den, fordi det der tilbagefald har ikke gjort, at den opadgående trend er brudt, det har bare gjort, at momentum er faldet en lille smule tilbage, altså I er lige faldet en smule under 60, men efter de sidste par ugers stigning, så er I over 60 igen, så det ser alle lyser grønt, så det er bare, jeg synes, hun skal blive i hvert fald, og så igen sætte et eller andet stop loss, hvor hun siger, nå, men her vil jeg gerne hoppe ud. Det kunne være omkring kurs 100 eller 105 et eller andet sted der. Så, og Bodil spurgte mig også forleden dag, hvad det der faktisk for noget split var, men jeg har ikke fået læst op på det, men det kan jo gøre til på tirsdag. Jeg forstod ikke lige helt, hvad det egentlig gik ud på, men sådan er det jo nogle gange. Man når ikke lige det hele. Så har du lektier for til på tirsdag? Ja, det har jeg. Så sådan det. Men jeg vil blive. Dejligt. Har du en holdning til den, Laura? Overhovedet ikke. Spilleraktier holder jeg mig langt væk fra. Jeps, så og ideen om, at børsen er et spil, hvis du tror det, og det er det, må du investere på, så lad være. Modtaget. Det skal være ting, du investerer i, fordi det dur. Godt. Og noget, der nok i hvert fald dur i dine øjne, eller det ved jeg ikke, om det gør. Nå. Vi har i hvert fald fået et spørgsmål ind fra Uffe i Odense, der gerne vil høre Lav om, hvor længe han tror, festen i BWLPG fortsætter med store udbytter og stigende kurser. Ja, det er jo nemlig, at kurserne er måske svære, og jeg tror faktisk, at stigende udbytter, det ved jeg ikke, de kan ret meget mere, at de udlodder hele overskuddet nu, og så skal det jo blive endnu større. Det er der, hvor de er, og så det skal det blive endnu større, og det eneste, de gør sig om, altså fragraderne på de der, er jo helt eventyrligt høje, og det er jo så drevet af to ting. Det ene er, at det kommer jo op sammen med naturgas, og når det bliver sendt afsted på skib, og ikke bare sendt, hvis det bare ryger igennem stort rør, ligesom det gjorde for Rusland, så skiller man jo ikke ad, men når du skal sejle det, så bliver det kølet ned, og så kommer det her frem, før man får, fordi det ryger, bliver flydende ved 48 grader, og naturgas ved 161 minus. Så derfor så kommer det frem på den måde. Dermed kan man sige, at der er en stor udvikling af det der, og så er LPG meget billigt, som, altså man ser på, hvad koster forskellige former for energi, og det gør jo også, at der er mere at lave. Men jeg har siddet og regnet på den, og jeg tror, at både den og Avance, som jeg har herinde, de er jo ens, ikke? LPG, BV er den store. Jeg tror, BV-LPG har potentiale til 150, og Avance har til 125. Der, hvor det, og så må man spørge, hvor meget er det, tør du, det er så det niveau, de ligesom kommer op, det er ligesom med produkttank, de kommer op i et niveau, og så ligger de, skulle de gerne kunne holde det niveau, ikke? Men så er det store ryk overstået, så er det mere sådan, du ved, så bliver det sådan noget med sådan noget bankmandsaktie, ikke? Altså, jeg kan give dig en 5-10% om året, ikke? Men det er jo ikke noget stort i det. Der er én ting, som er interessant om BWLP, det er, at de har udvidet deres forretning, som, og det er både risky og godt, det er, at de er begyndt at handle med LPG. Altså, de transporterer det jo bare, ikke? Men de er begyndt at handle med det, så altså for, også fordi det er en billig vare og sådan noget, og altså i forhold til andre former for energi. Og det er de begyndt på, og det er jo lidt interessant, fordi det er jo noget, hvor de så kan være med til selv at lave ordre og alt det der til sig selv til transport, men også at udvide markedet, men det er jo også, det er der jo risky, ikke? Det er jo ligesom et tankskibsrederi, der begynder at handle med olie, ikke? Men det er de faktisk begyndt på. Så jeg vil sige på den måde, altså jeg har solgt, herinde solgt jeg de halve af min avancegas for at få penge til alt. Ikke? Og det var som, fordi jeg tror, at for alt billigt, så kan jeg godt acceptere selvfølgelig. Og jeg har også solgt nogle af min avancegas derhjemme i min spidsportefølje, hvor men man hvad med BW? Altså, jamen, fortsætter festen? Det nu. Okay, ja, så men, du jeg, tror, jeg, jamen, jeg, men du kan godt se, at hvis jeg nu siger, at der er 150, ikke? Mm-hmm. Og den koster 105, og jeg har lige givet 10 kroner i udbytte og sådan noget, så vil du sige, jamen så er der 40% op. Men hvis du nu kan købe Norden til 330, og der er, tror jeg, et 560 som potentiale, det er 220, det er jo 60-70%, så er det jo bedre. Jamen, du skal så Norden ligesom over BW? Eller ja, relativt? Og sådan kan du gøre med alle mulige andre aktier. Mm. Og det vil sige, efterhånden, jeg sidder jo ikke og venter til den op i 150. Jeg sidder, så vil jeg måske have lidt sammenbeholdning, jeg lader ligge, men ellers vil jeg jo, sælge på vej op og sige, nu skal vi prøve noget andet, for at komme et sted, hvor der er mere. Altså, du skal ikke sige, hvorfor en hest er hurtigst. Og så skal du sprede dem. Det er det, må jeg tænker på. Hvordan tænker du, Persson? Jeg sagde det til dig, 125, og nu har vi så reguleret op til 150, men du er solgt for længe siden. Ja, men det var fordi, der var den på vej ned og brød skyttelinjen og sådan noget, og så må man reagere en gang imellem. Så skulle man jo have genkøbt, men der havde jeg jo brugt pengene på alt muligt andet sjov ballade. Så ja, jeg kan godt se, at den er tilbage i den opadgående trend, og nu er den jo faktisk hoppet sådan lidt ud. Det gør mig sådan lidt nervøs, fordi så skal den måske lidt tilbage igen, men lad os se. Det ser god ud i hvert fald, så man skal ikke sælge i øjeblikket. Der var lidt sjov, der var forleden dag kom der, at de vil også købe egne aktier op for mellem 25 og 50 millioner dollars, så lavede de en tilbud til aktionærerne, ikke bare købe i markedet, det har de prøvet, det kan de snart ikke gøre. Så lavede de tilbud, at vi sælger deres aktier. Nej, der var, det var 10% af det beløb, de skulle have, eller tilbud. Aktionærerne vil ikke sælge, og hvad peger det? Kan du regne det ud? Okay. Ja, ja. Yes, sir. Og så er det altså fredag her i Millionærklubben, hvor vi i dag svarer på lytterspørgsmål. Og hvis du vil blande dig i debatten eller har et spørgsmål til enten Lars Persson eller Lars Svendsen, så send det ind på en sms til mig på 42 42 03 21. Start din sms med Miu. Og Lars Persson, ja. Der er simpelthen kommet et spørgsmål direkte til dig. Det er en, der spørger, om du fik købt SSAB for noget tid siden, fordi du snakkede om det. Og hvordan ser du på signalerne og fremtiden nu, specielt hvis inflationen er høje renter, og hvis vi kommer ind i en tungere recession? Jo, men altså, jeg fik ikke selv købt den herinde i Millionærklubben, men jeg tror, jeg egentlig har sagt det til nogle kunder rundt omkring. Jamen, jeg ser faktisk positivt på den. Den er oppe at teste de der lige omkring 77-78. Og der, hvor jeg tænker, at stålen også skal bruges, jeg ved godt, der er en nedgang i byggeriet, men der er jo ting, der skal stadigvæk produceres rundt omkring biler og skibe og våben osv. Så jeg tænker, at og i og med, at der har... at stålproduktionen har sådan været ikke for opadgående voldsomt her det seneste stykke tid, så ser jeg stadig positivt på SSAB. Og så er der jo, de leverer også noget grønt stål, ikke? Og så er det jo, at man kan komme ind rundt omkring steder, selvom vi ikke flyver grønt, selvom de siger det, men det er sådan en anden sag. Men så jeg tror stadig på SSAB. Jeg vil blive trenden af opadgående, så ja, jeg vil ikke... Hvis den falder ud af reden, jamen så skal den bryde 65, så ser det skidt ud, for så går vi den forkerte vej. Så længe den holder sig over 65, så synes jeg, ser det godt ud. Han udløber også et meget stort udbytte, jo. Og de har verdens første grønne stål. Verden er ikke så stort og sådan noget. Har du set ENR, du? Siemens Energy har ned med 30%. Ja, vi har faktisk fået et spørgsmål ind til det. Ja. Det er Søren fra Aalborg, der skriver, hej Signe, vil du ikke spørge Lav, om man skal købe Siemens Energy på det kæmpestore fald i dag? Ja, men det er i hvert fald understreget, at man ikke skal købe Vestas. Det har jeg jo sagt, at den skal ned i 120, og at de trænger til at få 20 milliarder i kassen. Det er der ikke nogen, der vil høre, fordi de tror på, at det er så grønt. Det er det også, men det kommer hvorfor ud af tror du, at de mangler at få 20 milliarder i kassen? Fordi de taber så grufuldt mange penge, og de har en risiko så stor som rundetårn på det, de render og ruder med. Men nu er det så, den gode af de der, det er, mener jeg, jeg har jo haft Siemens Energy. ENR er koden, og det er dem, der ejer Siemens Gamesa, som de er ved helt at overtage, fordi der er så meget ro i den butik der, at de vil have helt kontrol med den. Som det var jo et spansk firma, ikke? Men sådan set, den der strukturen der. Men nu er den nede, den er faldet her fra 23,4 i går til, nu koster den et eller andet med hvad hedder det, 16,4. Og hvad hedder det? Jamen, jeg har selv haft den fra 18, og den var kommet på 34, og så var den nede at vende desværre i 12, jeg troede, jeg købte på bunden. Og så har jeg solgt den på 24, men det er fordi, jeg frygter mere... Og dels frygter jeg alt det med Vestas og så videre, som jeg ikke har nogen større fidus til forløb. De skal ud af skoven først. Men de her her er jo meget ens, ikke? Og så solgte jeg dem 24, fordi jeg fik sådan lidt klam følelse i hænderne, mit træben og alt det der. Fordi det store problem, det er jo ikke alt det, der er lige nu. Det er elendige ordre og for høje omkostninger og så videre. Men det er jo, at de skal i gang med at lave store havvindmøller på de her 15 megawatt. Og de kommer i 24, og så er det en model, som skal køre mange år. Og så bliver den nok lidt større, som tiden går, men det skal jo til at køre, og hvordan vil det komme til at spænde af? Og de har nogle ordre, som er temmelig store, men altså, det er jo ligesom dengang Airbus havde det store fly, og de havde ordre i 10 år, så de pludselig fandt ud af, at det kan underskud, ikke? Så hvis du ordre i 10 år frem, og de kan underskud, hvor er du så henne af? Så skal vi mødes i sø- og handelsretten, ikke? Eller skal vi hente nogle nye penge? Men Lav, for at give ham et klart svar, altså skal man udnytte det her fald i dag for at købe op i Siemens Energy? Jeg vil sige, at altså, hvis du tager sådan en situation, så er spørgsmålet, er det der for meget, eller skal den ligge og finde sine ben? Jeg synes, det er meget. 30% er meget, men jeg vil nok sige, at det er jo en stor og svær. Der er 100.000 ansatte, du skal have styr over, om du tror, de tjener penge. Det gør de jo så ikke. Men man skal ikke passe på med at få hurtig mod. Altså, hvis du så vil du lige afvente lidt? Ja, men det siger, hvis du køber nu på 16, så skal du tro, at det er for meget, og når dagen er gået, er du i 18. Altså, det tror jeg ikke. Så jeg vil vente. Prøv lige at vente, fordi det her, det er lidt... Og tilsvarende Vestas, altså, jamen, jeg har stået og holdt foredrag, men siger, sælg det dog. Nej, det er så fantastisk, og grøn mig her, grøn mig der, og vi har et bæredygtighedsbevis, og... Godt. Så man skal lige vente og se tiden an. Ja. Det vil du i hvert fald gøre, når det kommer til Siemens. Jeg tror, man skal ikke købe med det samme. Okay. Vi hopper til sådan et lidt generelt spørgsmål, som vi har fået ind fra Julie, der er i Aarhus. Hun skriver, jeg har lige solgt en af mine dyre racercykler og er ny inden for investering og vil gerne høre. Hvordan afgør man, hvornår man vil sælge? Altså, hvor meget plus bør jeg være tilfreds med, før at jeg vælger at sælge mine aktier? Lars Persson. Jamen, det er jo meget forskelligt. Lige i forleden dag, der solgte jeg min Per Aarsløv, fordi at de buller det ud af, og det er jo en branche, hvor man tænker, det er alle de andre, de nedjusterer, og jeg ved godt, de laver noget andet, men en gang imellem skal man lige pludselig være tilfreds med nogle af de der procenter, man har skovlet ind. Så det er meget forskelligt. Altså, som min gamle lærermester sagde, lad dine vinder løbe, og skære væk for dine taber væk, ikke? Og så kan de jo bare... Nogen kan jo løbe i uendeligt, og andre, det går ikke. Så det er ret svært at sige, men man kan jo lave sådan, hvis man sidder og laver sådan en logbog, det er jo det vigtigste, at man følger op. Lad nu være med at sidde og kigge på det hver dag, fordi så får man bare ondt i maven, i hvert fald nogle gange. Så hvis man nu hver søndag på et eller andet tidspunkt lige sætter sig ned og kigger på det, og så siger, jamen hvis den falder under det her, og tegner nogle streger på noget papir, eller printer nogle skærmbilleder ud, eller et eller andet, hvis man ikke har et system som jeg, hvor man kan lægge nogle alarmlinjer ind og sådan noget, jamen så kan man sige, hvis den falder ned, som jeg også sagde til nogle af de andre lyttere, ned til dit og dat, jamen så vil man måske overveje at sælge sin og tage sin gevinst, ikke? Og det samme også med hvis man nu starter op, nu har jeg min ALK, men det skulle jo aldrig være gået, så altså, jeg skulle have solgt den for længe siden, jeg skulle have erkendt, at jeg havde lavet en fejl, og så skulle jeg have smidt barnet over bord og sagt, det blev ikke til noget, men nu er jeg bare blev i den af stædighed, ikke? Så det er jo også det, man skal, altså selvfølgelig får man ikke lige gevinst altid med det samme, men hvis der går noget tid, og den ikke rigtig performer, så skal man jo finde noget andet også, ikke? Så ja, det er ret svært at lige sådan sende en faceliste under det. Jeg ved ikke, hvordan Svendsen gør. Ja, men ja, jeg lader dem bare løbe så længe de kan, og når de så bryder den... Jamen, det er jo også din trend. Ja. Det er jo værd, hun kører vel ikke på jul. Jamen, det kan da godt. Nej, men det er jo spørgsmålet, hvordan tænker du som investor, ikke? Og så kan man sige, at der er jo nogen, de køber store navne, fordi Meta har noget med fremtiden, men vi alle sammen skal løbe rundt, så indtil vi ikke kan kigge en kvinde i øjnene. Vel? Hvordan skal de blive gift fremover, når vi rummer sådan noget lort? Og så videre. Nå, men du kan jo have et storytelling om, at der er en stor fremtid i et eller andet, så kører du det, uanset om det er dyrt eller billigt, eller hvad det er. Du aner ikke, hvad det er. Du har bare hørt, at det er godt. Du kan gøre, at du lever efter alle de andre, fordi det ser ud til at være godt. Og så kan du lave teknisk analyse, som er en avanceret måde at lægge sig på hjul på. Det er Persson gør, ikke? Og så kan du have sidde og sige, jamen det her, det tror jeg meget på. Altså vil Bavarians vaccine blive god, og bliver alt, er jo en fantastisk produkt, osv. Er det der, bliver det godt, eller et eller andet foretagende? Og så er det det, du kører efter, ikke? Og det er jo det, jeg gør. Jeg har jo en kursliste i mit hoved, som jeg prøver at gøre, ligesom den med, vi havde før med BW. Jamen, jeg har 150 af det mål, jeg har og ved jeg, jeg har jo haft i ham i Avance, hvor der er dyrket mere, og den anden kom ind lidt senere. Jeg har jo haft 90-100 hele tiden. Jeg har jo haft det, og jeg har jo købt den her på 22. Så skal man jo ikke bare have at sidde og sige, jamen, hvis nu er stedet 20%, så er det jo godt. Altså, man kan ikke køre med sådan en regel, synes jeg. Fordi så sælger du jo alt for tidligt. Hvis du har noget, som virkelig dur, så skal du i gode gamle af de der, der lavede de der bøger, sagde jo, at man skulle have Hvis du køber noget til 100, så skal det kun stige til 170. Der skal være 70% i den kursliste. Du, når du sidder og vurderer et eller andet selskab, tag hvad du vil, Rockwool, ikke? Så skulle Rockwool egentlig i dag ikke koste 1.600, men den skulle koste 70% mere. Det er jo så, hvad hedder det, 1.100 point, så går 2.700. Hvis ikke den har potentiale derop til, så kan det tage lige lidt tid, før den når op, ikke? Det er så rentespørgsmål nærmest. Jamen, så skal du ikke købe den. Så skal du finde noget, der er bedre. Ligesom jeg sidder, hvorfor en er god nok? Og hvem er, hvis ikke de har det, så skal du jo bare blive ved og holde fast. Må jeg spørge noget på en anden måde måske? Altså, hvor mange procent er I tilfreds med at have lavet på et års basis? Altså, hvad sigter I selv efter, når vi siger det her med aktiemarkedet, når cirka 7% opad om året? Ja, men det hvad vil I gerne opnå? Det kommer an på, hvordan markedet går jo. Altså, lige nu, der er jeg jo meget utilfreds, men hvis du ligger inden for en træskolængde, altså måske 2% eller 2% over, hvad markedets afkast har været, så kan man jo starte med at være sådan småglad, og ligger du så væsentligt over, jamen, så kan du være voldsomt glad. Altså, herr Jørgensen og hvad hedder han nu... vores anden Mads, herr Christiansen, de må være enormt glade for deres afkast i år, kontra Lav, han er jo også oppe på 18%, så det er vel egentlig mest mig, der er utilfreds med årets afkast, ikke? Og det skal man jo så sige, jamen hvad kan man lave om? Man skal jo heller ikke gå i panik. Det er der måske nogen, der gør og tænker mig, ej, i år har jeg virkelig et ramt forkert. Jamen, men så er det jo til næste år. Hvis man kigger på, hvad der faldt sidste år, og hvad der steg i år, jamen, så er det jo netop alle dem, der faldt voldsomt, det kan Mads jo skrive i hvert fald under på, at dem, der faldt voldsomt sidste år, det er jo dem, der har klaret sig rigtig godt i år. Så nogle gange er det jo bare fordi, at jamen, så er der en pause, eller en sektorrotation, eller et eller andet, så... Hvad man er tilfreds med? Jamen, det er individuelt, må vi konkludere, Julie. Ja, men altså, lad din vinder løbe, lød det i hvert fald fra Lars Persson. Vi er nødt til at hoppe lidt videre, Lav, fordi vi har fået så mange fantastiske spørgsmål ind på sms'en. Vi har blandt andet Peter, faktisk, som spørger ind til på de kursmål, som du hele tiden nævner. Han skriver, det er altid spændende at høre om Lavs til tider lidt vilde kursmål. Men taler han om 12 eller 24 måneders sigt, eller er det længere? Nej, men sådan set er det, som jeg mener, at en aktie burde koste nu. Så kan man sige, det gør den jo ikke vel. Altså, A.P. Møller koster jo ikke 20.000, jeg synes, den skulle gøre, men 11.650, og den kommer jo ikke derop, bare fordi jeg mener det. Men det er sådan set nu, at jeg mener, hvor skulle den være henne? Jeg mener, Norden skulle koste 530.50, det var. Okay, så det er nu. Lige nu. Godt, der var så klart svar til Peter der. Ja. Så har vi Mikkel fra Damhusøen. Han skriver, alt den snak om energi, men hvad med atomkraft? Hvordan ser Lars på uranmarkedet? Nå, altså, det er sjovt. Jeg er faktisk fuld lidt den der Cameco, og den er jo, som er over på det amerikanske marked, den hedder CC, hvad det er nu? CCI, tror jeg nok. Nej, er det kun... CCJ er det. Ja, men jeg har kigget på. Hvad hedder det nu? Og den er all time high faktisk i øjeblikket. Det var lige op i 32 her forleden dag. Og det er jo sådan en mærkelig marked. Der er jo ikke særlig mange udbydere. Der er jo ikke særlig mange, der byder ind på det her. Så det er en opadgående tendens, det her marked. Du skal så helt tilbage. Du går tilbage til 2011, så var den højere. Men altså, det er en opadgående trend, så jamen, hvis man ikke behøver nogen af de der vilde heste, der løber alt for voldsomt i sin portefølje, tænker jeg, jamen så er det jo en interessant aktie. En anden aktie, det er jo den der Studsvig, der er over i Sverige, der også arbejder med atomkraft og alle mulige andre ting og sager. Da den svenske, da den borgerlige regering kom ind og sagde, ja, men vi skal have atomkraft og sådan noget, så var der jo, så gik det, der kan man jo se, at aktiemarkedet er jo virkelig for dumme, Peter, ikke? Fordi så steg aktien jo fra kurs 100 til kurs 140, ja, faktisk 160. Men det er jo ikke noget, der sker i morgen, vel? Så lige hvad der så skete med Studsvig, den handles i kurs 100 igen, fordi det kommer jo til at tage tid, og så har der jo lige været hele Ukraine og krig og alt det der, som den borgerlige regering har fokuseret på at få høje elafgifter, ikke? Så hvis der kommer til at ske noget i Sverige, og der skal gang i den igen, og så videre, så videre, jamen så er Studsvig måske et meget godt sted at holde lidt øje, men altså... Ja, så jeg tog godt købe den der amerikaner og lægge på lur på den der svensker i hvert fald. Ja, modsat Lav, bare sådan helt kort. Jeg har ikke nogen mening om det. Det er jo nærmest, at vi havde ham her, på et tidspunkt, Michael Friis var en og rumstere noget rundt i sådan noget der. Han havde en eller anden aktie, han fandt over i mænden. Ja, vi havde jo også... Det skal vi lige prøve at finde frem. Det. Jeg tror også, at Johannes var herinde, dengang han ikke havde compounder firmaet ja. Og... Nikolaj Frisch trailer fyren, de havde sådan et tech på det der, men det var jo før alt det her skete, altså det var jo for en 4-5 år siden, hvor de var lune på hvornår det var. Så det er jo bare sådan en industri, det går lidt langsomt, og lige nu er der jo diskussion om de der atomkraftværker i Frankrig, hvad der skal ske med dem, ikke? Der er jo en aktie, som jeg ved ikke, om den er, en aktie, som hedder Kazakhmys eller sådan noget, fordi i virkeligheden så ligger en voldsom del af verdens uran jo i Kazakhstan. Mm. Dem prøver kineserne så at få fat på, men ja. Okay, så lød altså et par ord om atom og uran. Vi hopper lidt videre til Rasmus, der skriver, jeg kunne rigtig godt tænke mig Laura Larses kommentar på en af mine yndlings amerikanske aktier, nemlig Berkshire Hathaway. Jeg har aldrig hørt jer nævne den, så jeg kunne rigtig godt tænke mig de to herres kommentar på forhånd. Tak. Og det er jo altså Warren Buffetts investeringsselskab, det her Berkshire Hathaway, så det er måske sådan en lidt, jeg ved ikke, er det en let måde ligesom at investere efter ham? Så kan man bare købe sig ind i hans selskab. Ja, det er det jo. Det er jo lidt ligesom vi har over i Sverige Investor AB, ikke? Det er Wallenberg-familiens holdingselskab, og det er jo så i Sverige har man nogle regler om, hvis du ejer over 10% af et selskab, er du ikke skal du ikke betale skatte, altså det er altså ligesom gratis, det er en ikke beskattet investeringsforening, kunne man nærmest kalde det for, ikke? Det er derfor, vi har alle de der investeringsselskaber i Sverige, den struktur, og så hvad hedder det, ja, det er lidt den struktur, det er ikke helt så godt, hvis nok i USA, hvor også han ikke er gemmer på tingene, ikke? Han vil jo helst ikke sælge, så han skal betale skat. Det eneste, jeg har negativt, jeg kan sige om det, det er jo med ham, at han er jo en langsigt, det er at købe en langsigt vækst, og han er jo bundfornuftig i alt det der. Det er jo, at han er en gammel mand, han er jo fra 1930, ikke? Og så er han 92, og Munger, han er fra 26. Men, og så er det jo, han sidder med altid Apple-aktier, ikke? Jeg tror, han har 18% af sine penge i Apple. Og det har jo været fantastisk, men altså, det er jo noget opreklameret noget. Så derfor, jeg siger, gammel ven ser for solgt det. Og det kan jeg ikke på stærkt noget. Jamen, jeg har ikke ringet til, jeg kommunikerer ikke mere, men jeg håber, at han kan oversætte det på det der systemer der. Han har kunstig intelligens til at oversætte vores danske. Ja, det kan være, men jeg siger, det er det eneste, han rigtig har, og han har jo også givet op i olie, og sidder faktisk meget. Ja. Og så jernbanen går ikke super duper, så vidt jeg ved. Men han har jo klaret det godt. Jamen, ja, det er en udmærket aktie, vildt. Eller hvordan? Jamen, han har jo klaret det vildt, og det er jo den der, og det er også det, MV prøver at lave, med den der compounding, altså rente, ikke? Men de siger jo også, at de har færre, hvad man siger, altså børssiden af det har fået mindre vægt, og det er mere noget, hvad de ejer, altså som en koncern. Jeg tror, de har 350.000 ansatte i store virksomheder, de direkte har kontrol over, altså koncernansvar. Det er omkring, altså det er altså en stor direkte, ikke? Og han bruger jo ikke budgetter. Han siger sådan noget, det gider jeg ikke læse. De får lov en gang om året, har jeg læst mig til. Det er meget sjovt, han har mange at komme til frokost. Så kommer alle de der selskaber til frokost, og så sidder de og spiser lidt, og så snakker lidt sammen, og så siger tak for i dag. Og bliv med at gøre det gode, keep on the good job, ikke? Så går de hjem igen. Der er det lyder hyggeligt. Ja, det gør det. Per, sådan en hurtig kommentar på... Men det er kun fordi, de gør det godt, for ellers ryger de ud. Ja, altså aktien er jo en opadgående trend, så der er jo ikke så meget at sige til det. Altså det er en aktie, jeg aldrig har beskæftiget mig med, og heller aldrig givet at kigge på den. Så ja, jeg kender det. Jeg ved godt, hvem de er over det hele, og folk har jo faldet på hælen over dem, og tillykke med det. Men jeg har ikke kigget på den, og heller ikke analyseret den. Så, men altså set i foran, nu kommer jeg lige i tanke om noget, når altså, jeg spiller. Er det i og med, at USA er så meget IT-fokuseret? Han har også de der 18% eller sådan noget lignende sine penge stående i Apple. Men det kan han vel komme ud af. Når han får en klar morgen. Men hvad hedder det? At det hele amerikanske marked er jo IT. Så i den forstand, du sammenligner det, så er han jo mere old style. Og det er det, det kan du jo godt lide. Ja, og det er det, der får fremtiden. Fremtiden, det er old style. Det er ikke alt det der IT. Det er skridtet, før vi ender i Bitcoin. Godt. Vi hopper videre. Lars Ole fra Hovedgård, han har skrevet, godmorgen, Jyske Bank har køb på AAK, men hvad tænker Laura Lars, og hvorfor AAK og ikke UIE i Danmark? Lars Persson. Det er ikke så meget mere, han gør mere, eller intet. Det er jo to forskellige forretninger. Altså her, der har du jo hele produktionen, og UIE er jo et investeringsselskab, som... Det er landbrug jo. Ja, men det er jo et holdingsselskab, som ejer ude plantagerne ude i Malaysia, og så ejer de via nogle aktier AAK, så det er derfor. Og så har de nogle aktier i noget Greenbridge, så det er vel derfor, at de har... De tager til selve produktionsselskabet, og jamen, de klarer sig jo godt. Det kan man jo se på, at deres regnskab er overrasket igen, nu er aktien så faldet tilbage. Så er en, der slummer hen. Folk glemmer den. Det er ikke sexet at købe chokoladefedtstoffer og frityreolie og sådan noget. Og så når de kommer med regnskab og overrasker igen, det var ligesom Aarhus Olie, det var også en, der slummerede hen på det danske aktiemarked. Og så når de kom med nogle gode regnskaber, en gang imellem i hvert fald, jamen så var der lige pludselig liv og glade dage, og så slummer den lidt hen igen. Det er sådan en, hvis man... Det er lidt ligesom vores skov. Altså, man kan købe den, og så kan man kigge på den en gang imellem. Det er ikke sådan en, man skal... Altså, ja, det er sådan en forsikring, man kan sælge. Men rent faktisk, jeg mener, at de har ikke ret meget aktie... UIG har ikke ret meget aktiepost tilbage i det der, og det er via hans... Holdingsselskab. Meldt og Sjøling, Sjælland, Holding og sådan noget. Så der er altså meget forskel, om det er færdigvarer, og hvor de andre er jo plantager og fungerer ganske udmærket. Der skal du bare kigge lidt på prisen på palmeolie, fordi det er det, der handler om hos UIE. Men Persson, hvis du skulle vælge selv at smide dine penge enten AAK eller UIE, hvor havde du så lagt dem? Jamen, hvis man laver UIE kontra AAK, så er det nogle forskellige ting, man overvejer. Det er jo mere palmeoliens pris og alt sådan noget. Den der lille investering i Schütter & Mækling, hvor du får adgang til Sabloid, AAK, Hexpol, Securitas og Anticimex, som så ikke er børsnoteret, og Hexagon. Altså, det er jo noget andet, kan man sige, ikke? Så det er sådan to forskellige forretninger. Det ene er et holdingselskab, hvor du medejer af mange ting, og det andet er sådan en ren forretning, hvor det er chokoladefedtstofferne og frityrestofferne, der skal drive, ikke? Men det kan jo godt være, at de har fundet ud af noget, og når vi får, hvad hedder hun, Michelle på besøg på hvad hedder torsdag. Det, torsdag, så kunne det være, at hun kunne fortælle lidt om, fordi det kan godt være, at de har set noget jo med det AAK. Og hvis det er det tilfælde, så er det måske værd at kigge på, og den svenske krone er jo helt nede i hullet af det der, så... Den besked, den giver vi videre til Michelle Nørgaard. Lad os hoppe lidt videre i spørgsmålskassen. Så, der er Carsten fra IKAS, der spørger, har panelet input til, om man eventuelt kan udnytte den høje rente og den høje inflation i Tyrkiet i investeringsøjemed? Er aktier eller obligationer, som man med fordel kunne investere i på forhånd? Tak. Der var jo tilbage i 80'erne det her obligationsrit nede i Tyrkiet, hvor folk blev rige. De første, der gik ind i det, og dem, der kom sidst ud, de blev fattige. Ikke? Sådan er det jo altid. Så jeg skal ikke sige, at man skal sidde og spille et eller andet med den tyrkiske lire og de tyrkiske renter, men det var der tilbage i de glade dage, da vi var unge. Lav, kan du huske det? Hvor der var et eller andet spil, man kunne købe en eller anden tyrkisk obligationer og få virkelig mange renter, og så... Ja, så gik det helt over bundus til sidst. Så hvis der er noget, så skal man i hvert fald stå helt fremme på dørmorten og håbe på, at det er nu. Men det, der er jo ikke nogen, der har lavet nogen produkter med det lige pt. Men det kunne jo godt komme, hvis vi får inflationen kraftigt ned nu her og renten kraftigt op. Jamen, så er det jo et sjovt sted at være de første, der køber de der obligationer, hvis det, den der historie kommer igen, når de udsteder de første obligationer dernede. Så han skal jo bare finde ud af, hvem er det, der er de frække drenge i klassen, der udbyder de her produkter. Så, men man skal jo nok have en del lommepenge med, tænker jeg. I gamle dage var det faktisk noget, nogle danske banker også var med til at udbyde, men jeg tænker, i og med at markedet er blevet sådan lidt mere på obligation, så tror jeg, det bliver sådan lidt svært, men det kan godt være, at der er nogen, der allerede er i gang med at konstruere en eller anden... Ja, renten er i hvert fald blevet sat op med, var det 6,5% her i dag eller i går? Det var lige efter valget, ikke? Ja, ja. Altså, han har jo siddet politik er jo svindel. Han har siddet og ventet, I må vente med, at han havde 8,5%, og inflationen, siger de officielt, er 50, men det er nærmest nok 100. Og, ja, altså, men Lav, er der nogle sådan tyrkiske selskaber, altså, hvis du skal snakke om aktiesiden, som kunne være interessante? Ja, men jeg har jo også DFDS, som jo faktisk har en ret stor forretning på DFDS, på Tyrkiet med at sejle eksportvarer væk, og det går jo meget godt til det. Men fordi valutaen er blød, ikke? Jamen, der skulle være en investeringsforening, eller der faktisk findes investeringer, måske også nogle ETF'er i det. Vi har ikke et klaps forstand på det, men de har faktisk nogle industri, der er ikke tosset. Og så er der en aktie, som jeg har fulgt med i, men jeg har ikke fået købt med, det er måske, jeg ved ikke, om det er godt eller skidt, men den hedder Turkcell, og koden er TKC. Jeg kigger på den et par gange om ugen. Den er noteret i USA, og den har en pris på $3.56. Og, men de har altså nogen, der driver telesystem. Jeg ved ikke, om de kun har mobilnet dernede. Og det er jo sådan noget, der altid skal fungere og krasse penge hjem. Så det er noteret, noteret i USA, TKC. Koster 3,56. Og det kunne jo godt være, at det er sådan noget, ja, altså, det er så en chance, man kan tage. Men ja, jeg har fulgt med i mange år, men jeg har ikke rigtig turet købe. Ja, altså, generelt til nogen. Altså, Europa har to komplicerede lande i vores naboland. Det er Rusland, og det er Tyrkiet. Det er nogle umulige nationer, som i virkeligheden ikke tilhører Europa. Men det kan man have forskellige meninger om. Og de laver bare røvl og bøvl og ballade. Og det at putte penge ned og sådan noget, det er jo ikke så klogt smart. Okay, så altså umiddelbart ikke ligesom de tyrkiske aktier, du er sådan helt på Lars Svendsen. Nej. Jamen, det måske helt den tyrkiske musik, måske. Det måske. Godt. Jeg tror, at vi hurtigt kan nå et spørgsmål, inden vi skal trække lod om en t-shirt. Det er Michael, der skriver. Hvad siger Lav til FLS? Skal den sælges nu? Jeg siger på den måde, at jeg sidder og kigger på den. Og hvad hedder det? Forleden dag, så var jeg faktisk ved. Jeg har jo sagt det også, 330 nye. Jeg har jo haft den lidt langt nedefra, ikke? Og måske skulle vi til at give lidt ned, tage overkoderne af, ikke? Selv den tredje. Men så jeg forleden dag på op i Norge, i Finland, har vi jo, Persson kender det meget udmærket, Metso, som er en konkurrent, men ligger mere i det tunge nede i mine system, så vidt jeg forstår det, altså ud, hvor man hakker det op. Og hvad hedder det? Han vil jo sælge sig selv, har vi hørt. Han har sig selv til salg. Og hvad hedder det, hvis du skulle have en pris, som bare er et eller andet deroppe af i forhold til Metso, som jo har sat sig selv til salg, og burde være faldet lidt på børsen af den grund, så skulle FLS Myndium altså komme gevaldigt opad, og det er en langsigtet, og det er en teknologikandidat, jeg tror, at vi bliver købt ud. Men når der bliver fred i Ukraine og alt det der, så for, igen, kapitalfonden skal have penge op af lommen, så får vi et bud på den, tror jeg. Men det er det, jeg har. Så du vil ikke sælge FLS nu? Ja, jeg kan faktisk godt være, at jeg sælger nogle i dag, men det bliver for at købe nogle ALK. Du har rigtig set dig varm på de alt der, var. Der er også kommet en god historie for FLS Midt i dag. De har fået en ordre, Svendsen, så altså, det går den rigtige vej. Men altså, på lang tid er den fin nok, og der skal den også gå. Og hvis den får lov at leve om 5 år, hvis den FLS Midt stadigvæk står, og de ikke har været klumret, så koster den 800. Det er det perspektiv, der er i den. De har alt i ryggen. De har medvind på mineralerne, de har grøn omstilling, de har, fordi der skal bruges rigtig meget af det der, og det er bæredygtighed, og tysken skal integreres af det. Du tror, der er medvind på alle cykelstier, Svendsen? Det mener jeg, det lyder godt. Vi skal til at trække en vinder af vores fine, fine millionærklubben t-shirt. Og Persson, jeg tror, det er dig, der bliver den, der skal trække en vinder i dag. Vi har mellem, du skal sige tal mellem 1 og 14. Ja, men det var hende der med Betson, tænker jeg. Med Betson? Teresa i Rungsted. Teresa, vi kontakter dig efter udsendelsen, og så får du sådan en fin t-shirt, du kan rende rundt med. Det er fordi, Persson, han hørte det sidste gang, at jeg sagde, at man kan jo bruge det som sort undertøj. Så er det en dame, der skal have det. Ah, Svendsen, det tænkte jeg. Jeg tror, at den kommer til at være rigtig smuk ude i det danske sommerland med sådan en fin millionærklubben t-shirt. Ja, skal vi lige tage sådan en status på C25-indekset, inden vi lukker ned fra programmet her? Hvordan står det Siemens til? Jeg vil godt tage en tur til Tyskland og lige sige, at Siemens er nede med 31,7% ovenpå den her nedjustering. Nordex, som jo er en lillebror eller lille søster eller hvad vi kalder det, er nede med 3,7%, og Vestas er også et eller andet sted i den retning. Jamen altså, vi er jo i minus, det er også en par nøgletal, der er dukket op på skærmen her til morgen, var jo heller ikke sådan helt hurra, så derfor så er det måske sådan lidt nervøsitet, og vi går og afventer, at nu kommer regnskaberne, så man har måske ikke lige lyst til at spille alt for meget ind på den her plade. Der er vel 3 uger til, at vi rigtig får gang i de tunge amerikanske regnskaber, først med bankerne og så derudad, ikke? Så Det bliver måske med computeren med i hængekøjen, som man plejer efterhånden, men nu jamen, det der er jo det gode jo, det er jo, at i gamle dage, når man sad der med sin computer eller tablet eller andet, så var nej, sidder nu der igen, men alle sidder jo med det i dag, ikke? Altså, så er der nogen, der er på TikTok, og så er der også andre, der er på børsen, så altså, det er jo ikke så slemt i dag i forhold til for nogle år siden. Og Svendsen, han har fået tændt godt op under alt, den er op med 2,3%, så vi må håbe, at han har set rigtigt. Og hvordan havde Siemens det? Nå, Siemens, de var nede med 31%. Tak, det var lidt første. Til. Ja, 916 nu. Ja. For delen da. Nå, vi sætter altså et punktum for dagens udsendelse her. Tak til Lau, og tak til Lars, og tak til Oliver Wolfs, der var ude i teknikken, og fik det hele mand. Til at køre. Jamen selv tak da. Millionærklubben går ikke på ferie endnu, selvom jeg gør. Så det er simpelthen Bodil Johalde Ganslen, der står bag mikrofonen hele næste uge. Ja. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.